क्रिकेट के खेल को पूरी दुनिया में भारत जिंदा रखे है, तो क्योंकि भारत में इतना लोकप्रिय है ये खेल और भारतीय दर्शक जब टीवी पे ये मैच को देखते हैं तो भारी राशि दूसरे बोर्डों को भी मिलती है, ये रूपरेखा है और सब कुछ भारत की मुट्ठी में है, लेकिन इस समय ये मैच नहीं। इस बीच ये गेंद मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद को कलाइयों का प्रयोग करते खूबसूरती के साथ मोड़ दिया, मिड विकेट की तरफ गई, दूसरे रन के लिए पलट कर आ रहे हैं। फील्डर वहां पर जब तक पहुंचे गेंद पर बहुत बेहतरीन विकेट के बीच में दौड़ लगाते हुए कोहली ने दौड़ाया सूर्य कुमार को और बेहतरीन दूसरा रन भी पूरा किया। Well, that was a wonderful shot from Kohli, and Shoaib Malik was fielding there at mid-wicket, gathered the delivery. Let me tell you, when Virat Kohli and AB de Villiers are playing in for the IPL, it takes them 6 seconds to complete 2 runs. Virat Kohli, jinhone ki bahut badhiya IPL unka koi bahut zyada ullekhniya nahi raha tha, is samay jo boundary line ke khiladi hain, jabki ye 5th over chal raha hai, long on aur ek square पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खिलाड़ी, अगली गेंद पे कोई बहुत ज्यादा आक्रामक स्ट्रोक नहीं, बैट से टकराने दिया, धीरे एक तरह से लुढ़की गेंद, स्कोर अभी भी 23 रन 2 विकेट पर। डिड यू सी दैट देयर आर 5 फील्डर्स नाउ ऑन द ऑन साइड एंड एज अ प्री प्लान्ड मेथड दे बॉलिंग द डिलीवरीज ऑन द मिडल एंड लेग सो दैट कोहली प्लेस द बॉल ऑन द ऑन साइड, दे कीपिंग 5 एंड इन दैट यू फाइंड दोस 4 ऑफ देम इनसाइड द 30 यार्ड सर्कल एंड 1 ऑन द फेंस। फाइन लेग दायरे के अंदर है जो प्रेम बता रहे हैं, फाइन लेग दायरे के अंदर है, एक मिड विकेट है जो स्क्वायर लेग अंपायर की स्टीड